श्रीमद् भागवत पुराण नवम स्कंद अथ अष्टादशोध्याय में हियाति के चित्र में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे और उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वीति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव, पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है। वे अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर याति बैठे। याति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य के पुत्र पुत्री देवयानी और दत्तराज विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और याति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हो गया? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज विश्वकर्मा की एक बड़ी माननीय कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वे एक दिन अपनी गुरु पुत्री देवयानी, हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भोरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्रों घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गई और उन्हें झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझ के पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। जैसे कुतिया यज्ञ का हविष उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या, लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वे चोट खाई हुई नागन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होड़ दबाकर कहा, भिखारिन, तो इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरु पुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा याति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय मैं वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, ये भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया, इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। ये आति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो नहीं था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे ये उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए याति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा याति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया। वे पुरोहताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजारों में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वह नगर से निकल पड़े। जरा विश्वपरवा को ये बात मालूम पड़े हुई तो उसके मन में ये शंका हुई कि गुरु जी कहीं शत्रुओं की जीत ना करा दें अथवा मुझे शाप ना दे दें। अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बार गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने विश्वप्रवा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब विश्वप्रवा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उसके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वे अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा याति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देखकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी नहीं आने देना। कुछ दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी देवयानी के पति याति से एकांत में सहवास की रचना याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, ये देखकर धर्मज्ञ राजा याति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा विश्वपरवा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वे क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। याति ने मीठी मीठी बातें, अनु ने विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी परंतु मना नहीं सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर याति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जब तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को क्रूर कर देता है। याति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर यातिनी अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ ये बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विशेष सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इसी प्रकार तुर्वसु, द्रोहु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था, वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब यातिनी अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। तब पुरु ने कहा, पिताजी पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं, और जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है, और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा याति भी उसकी जवानी लेकर पूर्वत विश्व का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे, पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा अवसर यथा प्राप्त विश्व का यथेच उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रीतमा पत्नी थी। वे अपने प्रीतम याति को अपने मन वाणी शीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी। राजा याति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों में यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कहीं भी कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में ये जगत स्वप्न माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। ये कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा याति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उस श्रृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषय को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट याति की भोगों से तृप्ति नहीं हो सकी। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा याति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधापतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्हें अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया, भृगुनंदिनी तुम ये गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय का ये सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषय पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वे वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने क्रमवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था, वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा रिष्ट पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने अपने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध-बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रीतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रीतमा बकरियों से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। उसने देखा कि ये तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और ये मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना नहीं सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के दंड दिया, परंतु फिर उस बकरी का भी भला करने के लिए फिर से उस दंड को वापस भी ले लिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक रहने लगा, परंतु आज तक उसे संतोष नहीं हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे पेश प्रेम पाश में बंध कर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि, स्वर्ण, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो गया है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासना भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा से का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी केवल एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का त्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर हरणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना उनका भोग ही करना चाहिए। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उसके भोग से तो आत्म नाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इससे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, याति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। ये इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुव, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुरुसु, उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा याति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा याति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुण में लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वे भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान जी के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने ये गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने का पर विकलता होती है। ये सोचकर ही उन्होंने ये बात हंसी हंसी में कही है, स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठे हो जाना वैसे ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। ये सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वे भगवान जी को प्राप्त हो गई। उसने भगवान जी को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्वंतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप, सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व हैं उसे मैं नमस्कार करती हूँ। अथ विंशोध्याय में पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूँगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जनमजे। जनमजे का प्राचीनवान, प्राचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु, नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। चारुपद से सुध्यु, सुध्यु से बहुगव, बहुगव से संयाति, संयाति से अहंयाति और अहंयाति से रुद्राक्ष हुआ। जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रुद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। रितेयु, कुशेयु, स्थंडलेयु, कुतेयु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, वर्तेयु और सबसे छोटा वनेयु। परीक्षित, उनमें से रितेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कन्व। कन्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। मेधातिथि से प्रस्कन्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रेभ्य हुआ और इसी रेभ्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कन्व मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उनसे बातचीत करने लगे। उनको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशियों का चित किसी अधर्म की ओर नहीं झुकता। तो शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कर्ण। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहां बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार तिन्नी का भात है, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है। क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जाने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि से धर्म के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया और दुष्यंत शकुंतला के साथ वहीं आश्रम में रहने लगा। दो दिन बाद वो अपनी राजधानी को चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कर्ण ने वन में ही राजकुमार के जातकर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वे बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंगों को बलपूर्वक बांध लेता था और उनसे खेला करता था। वे बालक भगवान जी का अंश अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से बाहर लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान जी के अंश से हुआ था। आज ही पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाअभिषेक की विधि से राज अधिराज के पद पर उनका अभिषेक हुआ। भरत बड़े शक्तिशाली राजा थे। भरत ने ममता के पुत्र धीगतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेघ यज्ञ किए और इसी प्रकार जमुना तट भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेघ यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धन राशि का दान किया। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध अर्थात 13,084 गायें मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया था। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनार। उसमें भरत ने स्वर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले और काले रंग के 14,00,000 हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथी से स्वर्ग को छू सकता है? क्या कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हून, यमन, अंध, कंक, खश, शक और मलेच आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा लिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएँ पूरी कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्षों तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को चकित कर देने वाला ऐश्वर्य सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और ये जीवन भी मिथ्या ही है, ये निश्चय करके वह संसार से उदासीन हो गई। परीक्षित, विदर्भ राज की तीन कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग नहीं दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस पर सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुतस्तोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुतगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग ये है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्थग की गर्भवती पत्नी का संग किया। उस समय गर्भ से जो बालक धीरतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे तू अंधा हो जा ये शाप देकर बलपूर्वक उनका संग किया। उत्थय की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग नहीं कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए ये कहा, बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मुड़े, ये मेरा ओरस और मेरे भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, ये मेरे पति का नहीं हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा ये पुत्र वितत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुद्गण ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितत अर्थात भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। अत एक विंशोध्याय में भरत वंश के वर्णन में राजा रंतिदेव की कथा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मनियो। मनियो के 4-5 पुत्र हुए, बृहित, क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिल गया। उनका परिवार बड़े संकट में था, भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान जी के ही दर्शन करते थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान जी का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आ गया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंती देवी ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवान में होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चंडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंती देव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृत वे वचन कहने लगे, मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन कर जाऊँ, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। ये दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंती देव ने वह बचा हुआ जल भी उस चंडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि अपने को रोक नहीं सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा नहीं, सीमा है परीक्षित। ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, भगवान जी की कृपा से वे आसक्ति और सप्रिया से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए त्रिगुणमय माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और जब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मनियो पुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीरे का पुत्र था दुरिच्छय। दुरिच्छय के तीन पुत्र हुए, त्रयावर्णी, कवि और पुष्करणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसने हस्तनापुर बसाया था। हस्ती के तीन पुत्र थे अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। अजमीर के पुत्रों में प्रियमेध और ब्राह्मण आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिशु। बृहदिशु का पुत्र हुआ बृहद्वनु। बृहद्वनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सैनजीत। सैनजीत के चार पुत्र हुए रुचिराक्ष, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराक्ष का पुत्र पार था और पार का पृथुसैन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने अर्थात छाया शुक की कन्या कृति से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जगदीश के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदक स्वन। उदक स्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिशु के वंशज हुए। द्विमीर का पुत्र था यविनर। यविनर का कृतिमान। कृतिमान का सत्यधृति। सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श हुआ। सुपार्श से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं को 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुद्ध, उग्रायुद्ध का शेम्य, शेम का सुवीर, सुवीर का पुत्र था रिपुंजे, रिपुंजे का पुत्र था बहुरथ। द्विमीड के भाई पूर्वमीड को कोई संतान नहीं हुई। अजमीर की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का शांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भर्याश्य। भमर्याश्य के 5 पुत्र थे मुदगल, यमिनर, बृहदिशु, कांपिल्य और संजय। भमर्याश्य ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम है, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भमर्याश्य के पुत्र मुदगल से यमज अर्थात जुड़वां संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद, शतानंद का पुत्र सद्धृति और धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरदवान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरदवान का तेज झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ, जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। अथ द्वाविंशोध्याय में पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश के वर्णन में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयो। मित्रेयो के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा प्रिशत था। प्रिशत के पुत्र ध्रुवत थे। ध्रुवत के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न नारी पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भमर्याश्य के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीर का 2रा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्मा, जनहू और निष्ठाश। सुधन्मा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशांब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदीप आदि चैदि देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जनहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की 2री पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। जब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी, सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई। जनहू का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत। अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष, ऋष्य का दिलीप, दिलीप का पुत्र प्रतीक हुआ। प्रतीक के 3 पुत्र थे देवापी, शंतनु और वाहनिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उनके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाबीज था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही वह अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो। परिवेता वो होता है जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है, उसे परिवेता जानना चाहिए, और उसका बड़ा भाई परिवीति कहलाता है। इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहती तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने अपने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री अश्वमरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल ये हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकारी से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग में प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई वाहनी का पुत्र हुआ सोमदत्त, सोमदत्त के 3 पुत्र हुए भूरी, भूरी श्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान जी के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम जो को वही युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दाशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए। ये कन्या वास्तव में उपरिचर वसु के तेज से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किंतु केवटों के द्वारा पालित होने से वह केवटों की कन्या कहलाई। चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दाशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान जी के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापरायण व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय, इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं करवाया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी संबर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्यसभा राज्य क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न करवाए। उनकी दासी से 3रे पुत्र विदुर जी हुए। धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंधारी, उनके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, कन्या का नाम था दुश्शला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शाववश पांडु स्त्री से वास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंतनी के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था मात्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उनके गर्भ से नकुल और सहदेव हुआ था। परीक्षित, इन पांच पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे पांच चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का पुत्र था श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानिक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विद्या से सुहोत्र और नकुल के त्रेणुमति से निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नागकन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से वब्रुवाहन का जन्म हुआ। वब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने भी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जनमजे, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जनमजे बहुत क्रोधित होगा और ये सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। ये कावशे तुर्क को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान जी की आराधना करेगा। जनमजे का पुत्र हुआ शतानिक। वह याज्ञवल्क्य ऋषियों से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा। एम शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक का शस्त्रानिक, शस्त्रानिक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमी चक्र। जब हस्तनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब ये कुशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषैण और सुषैण का सुनीत, सुनीत का निरीचक्षु, निरीचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिपल्व, परिपल्व का सुने, सुने का मेधावी, मेधावी का निरपुंजय, निरपुंजय का दुरु और दुरु का पुत्र निमी तीमी होगा। तीमी से भृद्रथ, भृद्रथ से सुदास, सुदास से शतानिक, शतानिक से दुर्दमन, दुर्दमन से वहीनर, वहीनर से दंडपाणि, दंडपाणि से निमी और निमी से राजा शेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। ये वंश कलयुग में राजा शेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जरी, मार्जरी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से अयुतायु और अयुतायु से निरामित्र नामक पुत्र होगा। निरमित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के भृषसेन, भृषसेन से करमजीत, करमजीत से श्रितिंजय, श्रितिंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि, शुचि से शेम, शेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से द्युम्नसेन, द्युम्नसेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम नवम स्कंधे द्वाविंशोऽध्याये।